Wójka budzi. Minuta po czwartej, słuchają Państwo Trójki. Dzisiejszą audycję realizuje Grażyna Oczkowska. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska. No i w takim składzie będziemy z Państwem przez najbliższe dwie godziny. A na początek Rod Stewart i Baby Jane. Oh,

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut po czwartej słuchają Państwo Trójki. Za oknami jeszcze szaro, ale już powoli robi się jasno. Prześwituje nam trochę, ale chyba nie na północy kraju, bo tam jeszcze ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami. Głównie w okolicach powiatu ostródzkiego, iławskiego, elbląskiego i braniewskiego. Reszta kraju już w miarę spokojna. Teraz już ciepło, powyżej 13 stopni Celsjusza w całym kraju, a w drugiej połowie dnia zrobi nam się jeszcze cieplej. Temperatura podskoczy prawie do 30 stopni w niektórych miejscach. Tak będzie dziś w Poznaniu, w Zielonej Górze, we Wrocławiu, w Opolu czy w Katowicach. Najchłodniej tradycyjnie nad morzem, tam dziś 21 stopni. Biometr korzystny. Only happy when it rains, tak twierdzi Garbasz. I'm only happy when it rains. Misery time. Zawsze skutecznie mnie obudzi ten utwór Trip Switch i Nothing But Thieves przed chwilą w Trójce, 25 minut po godzinie 4. Mam nadzieję, że państwo się bardzo dobrze wstaje z nami. A ja przypominam, że jest już dziś wieczorem 68. notowanie listy przebojów Trójki, na które w imieniu Tomasza Miary bardzo serdecznie państwa zapraszam. Dzisiaj do południa, do godziny 12:00 mogą państwo głosować na swoich ulubieńców, przypomnę, na stronie internetowej LPT, a po 19:00 poznamy wyniki tegoż głosowania. W ubiegłym tygodniu, przypomnę, zdecydowali państwo, że na szczycie listy znalazł się zespół Depeche Mode i ich utwór Ghost Again. Na drugim Niebo było różowe Kaśki Sochackiej, na trzecim Panoptikum Petera Gabriela. A już teraz w Trójce utwór z miejsca 11, czyli Anita Lipnicka i Amsterdam. Światłem gwiazd, wino z Program Trzeci Polskiego Radia. Minut zostało do godziny 5. Ja tylko szybko jedno sprostowanie. Żaden Tomasz Miara, a Piotr Firan, i to w dodatku z Janem Majewskim, laureatem nagrody Debiut Trójki na tegorocznym festiwalu w Opolu, poprowadzą dzisiejszą listę przebojów Trójki. Bardzo serdecznie do słuchania Państwa zachęcam. 30 sierpnia ten zespół będzie obchodził swoje 31 urodziny. Od początku istnienia grupy jej filarami są Ania Zalewska i Marcin Ciurapin.

could tell how we felt from the look on our faces. We were spinning in circles with the moon in our eyes. No room left to move in between you and I. We forgot where we were and we lost track of time. And sang to the wind as we danced through the night. And we sang, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. And our voices rang like the angels sing. The heavens, it was easy to tell. It was love from above that could save me from hell. She had fire in her soul, it was easy to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance. Every soul in the room keeping time with their hands. And we sang, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. And her voices rang like the angels sing. Siedemnaście minut zostało do godziny piątej. Słuchają Państwo Trójki, a na mój adres mailowy małgorzata.łukowska@polskieradio.pl. To tak przypominam, gdyby ktoś z Państwa chciał do mnie napisać. No bo zrobiła to na przykład pani Krystyna, która tutaj bardzo czujna jest i przypomniała mi, że to nie Tomasz Miara, a pan Piotr Firan. No i Jan Majewski poprowadzą dzisiaj listę przebojów Trójki. Pani Krystyno, bardzo dziękuję i to nie jest tak, że ja jeszcze śpię, bo tak tutaj pani sugeruje w mailu. Ja już wstałam, ale ja jestem po kilkudniowym urlopie, więc takie wchodzenie w rzeczywistość i w ten świat taki realny jest trochę trudniejsze dla mnie. Proszę dać mi jeszcze chwilę, ale naprawdę myślę, że jestem na dobrej drodze. Już za chwilę w Trójce Ania Dąbrowska, która wystąpi podczas imprezy, która nazywa się Muzyczne Konstelacje na Dziedzińcu Kultury. No i to już jest szósta edycja tego wydarzenia. W ubiegłym tygodniu wystąpiła właśnie w ramach tej imprezy Marta Zalewska. Dziś kolejny koncert. Na Dziedzińcu Kultury pojawi się zespół Nanook of the North, reprezentujący muzykę elektro. A Ania Dąbrowska wystąpi w dniu zakończenia Muzycznych Konstelacji 25 sierpnia, przypominam, na Dziedzińcu Kultury. Dodam jeszcze, że Trójka sprawuje patronat medialny nad tym wydarzeniem. Oczywiście na imprezę bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. A żeby nie czekać do 25 sierpnia, no to Anię Dąbrowską i jej nieprawdę zagramy już teraz w Trójce. Tylko twym wspomnieniem. A wciąż nie umiem przestać tobą żyć. A mogłeś zranić mnie trochę mocniej. Zabrać mi nadzieję, szansę na coś więcej. A ciągle zbieram siebie z miejsc po tobie. Rozpadam się. Wiem, że wystarczą mi nawet kłamstwa. Dajesz się nagrodę, gdy masz na to ochotę.

7 minut do godziny 5 słuchają Państwo Trójki, a dzisiaj, proszę Państwa, obchodzimy Dzień Szympansa. I właśnie z tej okazji w Porze na Trójkę dzisiaj rozmawiać będziemy między innymi o szympansie i etologii, o ich relacjach z ludźmi i innymi zwierzętami. A naszym gościem będzie Katarzyna Weichert, która od 14 lat opiekuje się szympansami w warszawskim zoo. To już dzisiaj w Porze na Trójkę, chwilę po godzinie 7 zapraszam, a już za chwilę na antenie Trójki pojawi się Kaja Goran Bregowicz. No i proszę się wsłuchać w tę piosenkę, ale może nie do końca w tekst. Śpi, kochanie, śpi. Może nie jest dobrym pomysłem o tej porze, jeśli idą Państwo oczywiście do pracy, bo jeśli jesteście po nocce, no to proszę posłuchać się. Śpi, kochanie, śpi teraz w Trójce. Śpi, kochany, śpi. Oczy, ja pod osłoną.